zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag plus oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka, Polskie Radio, 22 dzień listopada, środa, minęła 19. 18. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Zmiany w unijnych traktatach popiera Parlament Europejski. Jest porozumienie w sprawie zawieszenia broni w Gazie. Hamas wypuści część zakładników. O sytuacji na Ukrainie i Bliskim Wschodzie oraz proponowanych zmianach w Unii rozmawiali prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Zgoda Parlamentu Europejskiego na projekt zmiany traktatów. Główne jego założenia to niemal całkowite ograniczenie prawa weta państw członkowskich oraz rozszerzenie kompetencji Komisji. Decyzja Europarlamentu to zielone światło dla kolejnego kroku na drodze do zmiany traktatów. O następnym ruchu mówił współautor projektu Guy Verhofstadt z frakcji liberałów. To stanie się 12 grudnia i zamysł jest taki, by z posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych wysłać projekt od razu do Rady Europejskiej. Przeciw projektowi głosowali konserwatyści i część chadeków, a więc większość polskich europosłów. Jak podkreślali, nie ma zgody na likwidację prawa weta i przekazanie kompetencji krajowych, choćby w obszarze bezpieczeństwa. Państwo bez tych kompetencji właściwie przestaje być państwem, ma mniejszą władzę niż szwajcarski kanton. Ocenił europoseł Ryszard Legutko. PiS apeluje również do Donalda Tuska, by ten, jeśli zostanie premierem, namawiał innych przywódców do odrzucenia projektu zmian traktatów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Izrael i Hamas porozumiały się w sprawie zawieszenia broni w Gazie. Na kilka dni ustaną walki, a wolność odzyska 50 zakładników. Prezes zarządu Fundacji Fenicja, Kazimierz Gajowy, który mieszka w Libanie, powiedział, że rozejm może zostać przedłużony z 4 do nawet 10 dni. Będzie to zależało od tego, czy Hamas będzie wypuszczał kolejnych zakładników. Dające nadzieję zarówno dla Izraela, jak i dla Palestyny i dla całego świata, ale w sposób szczególny dla mojego Libanu, bo co prawda działania wojenne nie rozszerzyły się w ogóle na Liban, ale z tyłu głowy jest ten lęk, że nie wiemy kiedy mogą spaść pierwsze rakiety na chociażby pasy startowe beiruckiego lotniska i po prostu będzie katastrofa. Władze Izraela informują, że po zakończeniu zawieszenia broni wznowią operację w Gazie, ale przerwa w bombardowaniach może zostać przedłużona, jeśli Hamas będzie wypuszczał kolejnych zakładników. O sytuacji na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, proponowanych zmianach w Unii Europejskiej oraz budowie nowych połączeń w naszej części Europy rozmawiali prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W Pradze zakończył się szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Przywódcy krajów V4 spotykają i naradzają się regularnie, by móc w Europie i na świecie mówić jednym głosem i mieć większą siłę przebicia. Ostatnio jednak w kluczowych sprawach, szczególnie jeśli chodzi o Ukrainę, państwa Grupy Wyszehradzkiej się znacząco różniły. Prezydent Andrzej Duda podkreślał po zakończeniu szczytu, że bezpieczeństwo naszego regionu zależy od zwycięstwa Ukrainy. Trzeba wspierać Ukrainę. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że ten kierunek musi być nadal realizowany. Przywódcy nie rozmawiali jednak wyłącznie o spornych kwestiach. Prezydent Czech Petr Pavel podkreślał, że nasze kraje powinny rozszerzyć Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i inwestować w projekty bliskie ludziom, takie jak szybka kolej. Ważne, żebyśmy wiedzieli, co nas łączy i co nas różni. Na tym szczycie skupiliśmy się na tym, co wspólne. Prezydenci dyskutowali również o perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe kraje. W tym kontekście rozmawiali również o proponowanych zmianach traktatowych we wspólnocie. Z Pragi, Karol Surówka, Polskie Radio. W Polskim Radiu trwa ogólnopolskie seminarium reportażystów radiowych. Twórcy z całej Polski rozmawiają o trudnej sztuce, jaką jest radiowy reportaż. Michał Kwiatkowski, Radio Wrocław. Reportaż to malowanie dźwiękiem ludzkich emocji, ale i też prawdy, nie uciekanie od tej prawdy i pokazywanie ważnych, często przemilczanych historii, a może też historii, które wydawać by się mogło są powszechnie znane. Należy te tematy ukazać z trochę innej, interesującej, intrygującej strony. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Tutaj na warsztatach też padło takie określenie, które bardzo mi się spodobało, że to jest taki film dla niewidomych, więc musimy tak zbudować naszą opowieść, żeby ona wciągała, żeby była interesująca i żeby była też prawdziwa. Podczas seminarium omawiane są finałowe prace konkursu Melchiory 2023, konkursu o Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi jutro wieczorem podczas gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Co czwarty rak złośliwy rozpoznawany u mężczyzn to nowotwór urologiczny. Listopad jest miesiącem solidarności z chorymi na raka gruczołu krokowego i raka jąder. Na całym świecie organizowana jest kampania Movember. Nazwa powstała z połączenia dwóch słów: mustasz, czyli wąsy, i november, listopad. Do badań zachęcała mężczyzn minister zdrowia Katarzyna Sójka. Chcielibyśmy poprosić, byście pamiętali o swoim zdrowiu, szczególnie jeżeli chodzi o nowotwór jąder, który często bywa nowotworem wstydliwym. Konsultant krajowy do spraw urologii profesor Tomasz Szydełko podkreślił, że regularne badania mogą uratować życie. Namawiamy wszystkich mężczyzn, żeby zgłosili się do urologa na badanie kontrolne raz w roku od 50 roku życia. Jeżeli w najbliższej rodzinie ojciec lub brat chorował na raka prostaty, regularne badania warto rozpocząć już po 40. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis uzupełniamy o pogodę. W nocy na ogół mroźne, ale deszcz tylko tam, gdzie temperatura na plusie, czyli nad morzem. Tutaj maksymalnie 2 stopnie. Najcieplej w Lublinie 7, proszę Państwa. Jutro zdecydowanie cieplej, od 4 stopni w Rzeszowie do 11 w Szczecinie. Padać będzie tylko na południu. Po drodze z Trójką, czyli proszę Państwa, przede wszystkim informacje drogowe, ekonomiczne podsumowanie dnia, to też na pewno, ale dziś także o grupie In Excess przede wszystkim. Dziś mija 26 lat od śmierci wokalisty Michaela Hutchensa. Zatem Państwa ulubiony utwór grupy In Excess, może jakieś wspomnienia koncertowe także. Wspaniały artysta, warto pamiętać. Michał Żołądkowski, dobry wieczór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy na sezon najciemniejszy, jak ta, czasem nie wiem, czy wystarczy mi sił na szukanie. Po drodze z trójką. Trzeba przyznać, że dobra jest te klocki. Ania Dąbrowska, poskładaj mnie. 227 trójek, jeżeli chodzi o informacje drogowe, to proszę je przekazywać na bieżąco, 227 trójek, ale również można dokładać w sprawie wspomnień dotyczących grupy In Excess i legendarnego wokalisty, lidera grupy, czyli Michaela Hutchensa, wiele kapitalnych przebojów. Prosimy o wykorzystywanie takiej możliwości i przypominanie tych ulubionych swoich przebojów grupy In Excess, a my do 20 kilka z nich na pewno w trójce przypomnimy. Teraz In Excess. No właśnie, Beautiful Girl. Girl,

Jest w pół do siódmej po drodze z Trójką. Co się dzieje na drogach? Tutaj też Państwu pomagamy. Radio Nawigator Trójki, Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Proszę bardzo. 135 kilometr krajowej trasy numer 50. W Karolewie zepsuta ciężarówka blokuje przejazd w kierunku Mińska Mazowieckiego. Korek ma około kilometra, ale z racji, że jest spory ruch, to i korek szybko rośnie. Trasa S19 między węzłem Wilkołas a węzłem Kraśnik Północ na 39 kilometrze zepsuł się autobus i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Na Krajowej 19 na odcinku Rzeszów-Domarac w Babicy na 209 kilometrze doszło do kolizji dwóch autosobowych. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. S2. Południowa obwodnica stolicy między węzłem Wilanów a węzłem Wał-Miedzeszyński na 479 kilometrze zepsuło się auto osobowe i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Terespola. Autostrada A2 między Warszawą a Poznaniem przy zjeździe na Brzeziny doszło do stłuczki. Na lewym pasie tworzy się korek. Raz jeszcze autostrada A2 między węzłem Skierniewica a węzłem Łowicz na 387 kilometrze. Po kolizji dwóch aut zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. To teraz tradycyjnie o tej porze w programie trzecim ekonomiczne podsumowanie dnia. Ustawił sobie mikrofon Marcin Jagiełowicz, czyli na pewno nie będzie rozmieniać się na drobne. Tak jest. Dzień dobry. W sklepach znowu widać wiarę, że będzie lepiej. Zaczynamy od nowych danych GUS-u. Sprzedaż detaliczna odbiła kolejny miesiąc, tym razem z przytupem i powyżej oczekiwań ekonomistów. Odliczając wpływ inflacji, sprzedaż wzrosła w październiku o 2,8% rok do roku. Komentarz GUS-u wskazuje na poprawę sprzedaży przede wszystkim w segmencie paliw, gdzie obserwujemy wzrost o 17%, motoryzacji ponad 12%, a także niewielki wzrost sprzedaży farmaceutyków i kosmetyków. Spadki wciąż następują w handlu prasą, książkami, meblami, sprzętem RTV AGD oraz tekstyliach. Spadek inflacji przy solidnym wzroście wynagrodzeń wspiera odbicie konsumpcji. Tak mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodajmy, że sprzedaż detaliczna, porównując miesiąc do miesiąca, pierwszy raz od 9 miesięcy zanotowała wynik na plusie. Sprzedaż w ofensywie, mieszkaniówka w odwrocie. To jeszcze słowo o innych danych GUS-u. Od stycznia do października oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem w tym samym okresie. Niespełna 181 tysięcy, a to załamanie o ponad 4%. Spadła też liczba pozwoleń na budowę. Co dalej z VAT-em na żywność? Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Suski w rozmowie z Polskim Radiem przyznał, że od nowego roku najpewniej wróci 5% stawka na jedzenie. Utrzymać należy jego zdaniem tarczę energetyczną. Tak sądzę. Oczywiście cały czas mówię o wartościach rynkowych, ponieważ mieliśmy pierwotnie znaczny wzrost cen ze względu na wojnę w Ukrainie i tą politykę odstąpienia sankcji oczywiście na Rosję nakładanych. W tej chwili one zmalały. Na giełdach ceny gazu są niższe, więc myślę, że tarcza będzie bardziej realna. Tymczasem do laski marszałkowskiej trafił projekt klubu PiS przedłużający zerowy VAT na żywność do połowy przyszłego roku. 3 miliardy złotych, tyle na inwestycje przeznaczyła w tym roku spółka PGE. Prezes z tej spółki, Wojciech Dąbrowski, podał też, że trwa wymiana liczników na inteligentne liczniki. Taki licznik pozwala na bieżąco podglądać nasze rachunki bez opierania się na przykład na prognozach. W tym roku wymieniliśmy ponad 111 tysięcy liczników odbiorców końcowych. Ponadto zmodernizowaliśmy 4400 stacji, które zostały przygotowane do montażu, pod montaż właśnie tych liczników bilansujących zdalnego odczytu. Prezes spółki podał też, że PGE ma zakontraktowane wszystkie kluczowe komponenty dla części morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Trzeba oddzielić narrację polityczną od sfery faktów i prawa. Tak mówi w wywiadzie dla PAP nowy rzecznik NBP Wojciech Andrusiewicz. Odnosi się w ten sposób do postulatów postawienia szefa banku centralnego przed Trybunałem Stanu, gdyby politycy obecnej sejmowej większości stworzyli rząd. Zarzucają oni Glapińskiemu m.in. szkodliwy ich zdaniem program skupu obligacji w czasie pandemii. jeżeli ktoś stara się podważyć to działanie Narodowego Banku Polskiego, jak i to wcześniejsze o podnoszeniu stóp procentowych, to zwrócę uwagę na opinię Europejskiego Banku Centralnego, który pozytywnie ocenił skup obligacji. Zwrócę również uwagę na ocenę Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, które zarówno w kwestii podnoszenia stóp, jak i w kwestii obligacji pozytywnie oceniły działalność Narodowego Banku Polskiego. Andrusiewicz powiedział też, że postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu negatywnie odbiłoby się najpewniej na notowaniach złotego i polskiej giełdy. No to zerknijmy w te dwa miejsca. Złoty w ciągu dwóch ostatnich godzin akurat się umocnił. Dolar kosztuje teraz 4 złote i grosz. Za franka płacimy 4,53, za euro 4,36, za brytyjskiego funta równe 5 zł, a WIG20 zakończył dzień niemal bez zmian. Główny indeks naszego parkietu spadł, ale dosłownie o włos, o 0,01%. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Thank you. Trzeci Polskiego Radia. Tylko 16 minut i będzie punktualnie 19. Trójka, Polskie Radio po drodze z Trójką. Przed momentem Wonky One, Pola R, 22 dzień listopada. Dziś mija 26 lat od śmierci Michaela Hutchensa, lidera wokalisty grupy In Excess. No i Państwa głosy w tym temacie niezmiennie 227 Trójek. Pierwszą kasetą, którą kupiłem sobie w życiu za jakieś tam zarobione pieniądze, była kaseta grupy In Excess właśnie, zatytułowana In Excess. Z tej płyty, jeśli puścicie cokolwiek, to pewno mi się spodoba i będę czekał na każdą piosenkę dzisiaj. Pierwszy album, to się okaże z pewnością za kilka minut, przepiękna ballada w trójce In Excess, czyli By My Side. Tymczasem Piotr Słodej i jego gość. News albo fake news. Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry Państwu. Wczoraj, przedwczoraj Rosja, Ukraina, narracje rosyjsko-białoruskie dezinformacyjne, a dziś o Białorusi, która nie ustaje w oskarżaniu Polski o stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa Białorusi. Panie doktor, jak to się odbywa? Tak, Białoruś też aktywnie uczestniczy w tym procesie dezinformacji, wspiera niejako narracje propagandowe Rosji, choć z troszeczkę innej perspektywy, tak jakby uzupełnia te narracje o swoją perspektywę. I w tym przypadku to jest taka narracja mówiąca o tym, czy pokazująca rzekome dowody na to, że niby polska armia, w tym przypadku lotnictwo, przekroczyło granicę Białorusi, no i Białoruś jest rzekomo ofiarą ataku ze strony Polski. Oczywiście mówię rzekomo, bo myślę, że tutaj dla nas w Polsce jest to jasne, że to są takie prowokacje ze strony Białorusi, czy też narracje mające na celu odciągnięcie uwagi od tego, co się realnie tam dzieje. Chociaż to nie jest oddolna inicjatywa, podkreślmy, bo to jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi. Tak, tak, oczywiście, że tak. No, Białoruś aktywnie również właśnie poprzez polityczne działania dezinformuje. Natomiast niepokoi mnie realnie to, że te narracje dystrybuowane są za granicę, a niestety nie wszystkie kraje w Europie, czy też w Stanach Zjednoczonych, czy w Ameryce Południowej mają realną świadomość tego, co się dzieje na Białorusi. To tak jak my nie do końca wiemy o różnych konfliktach w innych częściach świata, tak samo oni. I w związku z tym ta narracja białoruska może przedostawać się trochę skuteczniej niż rosyjska do opinii międzynarodowej. No i to jest już niestety duże niebezpieczeństwo. A co nam pozostaje? Tłumaczyć te kłamstwa? Jak na nie odpowiadać choćby w tej infosferze? W Polsce oczywiście tak, możemy tłumaczyć. No jeśli ktoś ma możliwość publikowania różnego rodzaju informacji prawdziwych w językach międzynarodowych, na przykład po angielsku, to też oczywiście byłoby wskazane, żeby pokazywać tę polską perspektywę i obnażać kłamstwa Białorusi. Wiemy, że propaganda mińska systematycznie rozwija te narracje sugerujące taką zaczepną, prowokacyjną czy ofensywną rolę Polski właśnie w relacjach międzynarodowych. Jak możemy spojrzeć na to, nie wiem, czy możemy powiedzieć, że są jakieś trendy, że czegoś należy się spodziewać w tej narracji dezinformacyjnej na arenie międzynarodowej? Bo my to troszkę odbieramy, że no, Białoruś uderza bezpośrednio w Polskę, w nas. Tak, i taka jest intencja, bo Białoruś ma na celu wsparcie tej narracji rosyjskiej, mówiącej o tym, że Polska prze do wojny na Ukrainie i że Polska chce w jakiś sposób coś ugrać albo terytorialnie zyskać. Tak, w tym regionie coś tutaj zyskać. To raczej o to chodzi w tych działaniach białoruskich. I oczywiście pojedyncze prowokacje, które mają na celu chociażby właśnie sprowokowanie naszych strażników granicznych czy żołnierzy do jakichś działań, które potem mogą być właśnie wykorzystane przeciwko nam, no ale to jest chyba mniej popularne, natomiast w warstwie informacyjnej to zdecydowanie właśnie takie narracje myślę, że będą się pojawiały i one właśnie są kierowane raczej na zachód, niekoniecznie do nas, tu do Polski. Trzeba uważać, na co napotykamy w mediach społecznościowych. Dokładnie. Wczoraj mówiliśmy o źródłach, to bardzo istotne także w kontekście tej dezinformacji białoruskiej, żeby sprawdzać źródła? Tak, oczywiście, że tak, a w mediach społecznościowych też sprawdzajmy, czy powiedzmy konto, które udostępnia jakąś treść, jest kontem autentycznym, bo bardzo często są to boty, które generują automatycznie treści, tylko właśnie po to, żeby wzmocnić zasięg oddziaływania tej dezinformacji. Jesteśmy w stanie sprawdzić taką wiarygodność? Tak, oczywiście. Przede wszystkim te konta są stosunkowo niedawno założone, więc jeżeli widzimy, że jakieś konto jest założone na przykład we wrześniu tego roku, no to to już jest wyraźny sygnał, że może to być bot. No i oczywiście sprawdzajmy, czy są tam treści autorskie, bo boty najczęściej udostępniają, czyli widzimy, że jest mnóstwo udostępnień, mnóstwo takich treści odtwórczych, a mało postów autorskich i to też może być taka wskazówka, że konto jest nieautentyczne. Bardzo dziękuję za te podpowiedzi. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. News albo fake news. Oto jest pytanie. News albo fake news. Co jest prawdą o tym w Trójce ponownie jutro o tej samej porze? Tymczasem 10 minut do 19. Zgodnie z zapowiedzią w 26. rocznicę śmierci Michaela Hutchensa, teraz w Trójce In Excess By My Side, a za 10 minut serwis Trójki.